możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Liczenie głosów po drugiej turze wyborów samorządowych wciąż trwa, ale są już oficjalne dane z kilku miast. Ostatnie przesłuchanie przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Zeznawać ma Donald Tusk. Włoski rząd prowadzi stan kryzysowy na terenach dotkniętych katastrofalnymi powodziami. Około południa powinniśmy poznać już wszystkie oficjalne wyniki głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych. Tak zapowiada Państwowa Komisja Wyborcza. Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierano wczoraj w 649 gminach. W nocy pojawiły się już pierwsze oficjalne wyniki. W Szczecinie wybory na prezydenta miasta wygrał Piotr Krzystek, w Radomiu Radosław Witkowski, w Olsztynie Piotr Grzymowicz, a w Kielcach zwyciężył Bogdan Wenta. Nie ma jeszcze oficjalnych danych z Krakowa i Gdańska. Z badań Exit Polls dla trzech informacyjnych stacji telewizyjnych wynika, że w Krakowie wygrał Jacek Majchrowski, a w Gdańsku Paweł Adamowicz. Dotychczasowy prezydent Krakowa zdobył 64,6% głosów. Jego rywalka Małgorzata Wasserman 35,4%. Majchrowski dziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. Po raz kolejny mieszkańcy miasta wybrali mnie, obdarzyli mnie zaufaniem i chcieli, żebym nadal kierował tym miastem. Małgorzata Wasserman mówi, że osiągnęła dobry wynik, choć nie składała nadmiernych obietnic. Życzę i mieszkańcom, i prezydentowi, żeby miasto się rozwijało. Życzę, żeby wszystkie obietnice z kampanii wyborczej zostały spełnione. Traktowałam tę kampanię w taki sposób, że ja startowałam dla ludzi, dla miasta, a nie przeciwko komuś. Taki jest werdykt, szanuję go, składam gratulacje i oferuję swoją pomoc. W Gdańsku Paweł Adamowicz zdobył 64,7% głosów, Kacper Płażyński 35,3%. Adamowicz zapowiada więcej spotkań z mieszkańcami. Trzeba każdego dnia, jak się pełni funkcję publiczną, poświęcać jak najwięcej czasu na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Trzeba wyjść z urzędu. Patrząc teraz na przyszłość, będę jeszcze bardziej aktywny. Kacper Płażyński przyznaje, że to nie jest jego wymarzony wynik, ale zapowiada kontynuowanie pracy dla Gdańska. Ja nie traktuję tego jako porażkę, tylko jako pewien fundament, na którym będziemy mogli w ciągu tych najbliższych 5 lat budować bardzo dobrą opozycję konstruktywną, no bo tego też jest opozycja, aby z jednej strony patrzeć władzy na ręce, a z drugiej strony przedstawiać bardzo dobrą ofertę do realizacji na rzecz mieszkańców Gdańska. Frekwencja w drugiej turze według danych PKW wyniosła niecałe 49%. To ostatni świadek sejmowej komisji śledczej badającej aferę Amber Gold, pracującej już 2 lata. W sprawie gdańskiej piramidy finansowej zeznania ma dziś złożyć były premier Donald Tusk. Zgodnie z harmonogramem prac sejmowych śledczy szef Rady Europejskiej powinien pojawić się na posiedzeniu komisji o 10:00. Członkowie komisji poruszą wiele wątków, wśród nich na przykład nadzoru nad służbami specjalnymi, wyjaśnił wiceprzewodniczący komisji z ramienia Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Pytania dotyczące tego wątku będą skupiały się wokół kwestii likwidacji ministra koordynatora służb specjalnych jako osobnego ministra, a scedowanie tych obowiązków na ministra spraw wewnętrznych. Było to bezprecedensowe. Z kolei wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski ocenił na podstawie dotychczasowych prac, że były premier miał uprawnienia, które mógł wykorzystać do przyspieszenia działań części instytucji w sprawie Amber Gold. Będziemy na pewno wyjaśniać, jak doszło do szeregu zaniedbań i do tego, co wielu publicystów nazywa państwem teoretycznym, ponieważ tak działały instytucje państwa wobec grupy Amber Gold. Po przesłuchaniu Donalda Tuska komisja przystąpi do sporządzenia raportu końcowego ze swoich prac. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Włoski rząd ogłosił stan kryzysowy na terenach dotkniętych powodziami i wichurami. Zapowiedział to premier Giuseppe Conte, który odwiedził Sycylię. Poprzedniej nocy zginęło tam 12 osób, w tym 3 dzieci. 9 osób zginęło w Casteldaccio koło Palermo, w domu, który błyskawicznie zatopiła wysoka fala powodziowa wody i błota. Jak ujawnił burmistrz miasteczka, dom był postawiony nielegalnie, wbrew przepisom bezpieczeństwa i miał być rozebrany. 3 inne osoby poniosły śmierć w samochodach porwanych przez nurt płynącej po drogach wody. Powódź spowodowała ogromne szkody, podmyło wiele dróg, które są zamknięte, częściowo wstrzymano ruch pociągów. W akcji ratunkowej bierze udział wojsko. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jasna Góra uczciła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia wyzwolenia klasztoru z rąk zaborcy. Z tej okazji jasnogórska 100-metrowa wieża ma nową iluminację w biało-czerwonych barwach. jest radosne święto, więc takie akcenty radosne na murach Jasnej Góry są bardzo piękne. Te piękne kwiaty to tak jak przedsionek do nieba, to wejście tutaj królewskie. Mieszkamy w Częstochowie od zawsze i nigdy czegoś takiego nie było wcześniej. Zjawiskowo uczcie. Tak kolorowo. Widzimy coś takiego. No ale to jest bardzo ciekawy pomysł. Jasnogórska wieża będzie oświetlona barwami narodowymi do 11 listopada. To był Serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Piłkarze Lechii Gdańsk wygrali wczoraj z Lechem Poznań 1-0 w meczu 14 kolejki Ekstraklasy. Po tym zwycięstwie Lechia awansowała na pierwsze miejsce w tabeli, natomiast Lech pożegnał się z trenerem. Iwan Dziurdziewicz miał być tym dla kolejorza, kim dla FC Barcelony był Pep Guardiola, ale na stołku utrzymał się jedynie przez 4 miesiące. Tymczasowym szkoleniowcem Lecha został Dariusz Żuraw, natomiast Lechia może się cieszyć z pierwszego miejsca w tabeli. Trener Piotr Stokowiec. Gra się po to, żeby wygrywać i skoncentrowaliśmy się na pewnych zadaniach i można powiedzieć, że ten scenariusz nasz się spełniał. Cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu, że kontrolowaliśmy spotkanie i wywieźliśmy stąd 3 punkty. Te 3 punkty mogą cieszyć kibiców w Gdańsku, tym bardziej, że było to pierwsze zwycięstwo Lechii nad Lechem w Poznaniu od ponad 50 lat. W drugim wczorajszym meczu Zagłębie Lubin przegrało z Koroną Kielce 0-1, a jeszcze dziś Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowym. Działo się też na parkietach. Szczypiorniści PGE Vive Kielce przegrali z FC Barceloną 27-31 w spotkaniu Ligi Mistrzów. To już druga porażka Kielczan w tych rozgrywkach. Mariusz Jurkiewicz, który gra na pozycji rozgrywającego, uważa, że mistrzowie Polski nie zdołali utrzymać tempa narzuconego przez rywali. Staraliśmy się jak mogliśmy. No, w momencie, kiedy wypracowali sobie jakąś taką większą przewagę, staraliśmy się niwelować, natomiast no, nie doszliśmy do remisu. Niestety, no, tak utytułowana drużyna i doświadczona potrafi grać z taką przewagą. Vive pozostało na 4. miejscu w tabeli z dorobkiem 8 punktów, a w następnym spotkaniu Kielczanie zagrają na wyjeździe z Mieszkowem Brześć. Teraz Żużel, bo w przyszłym sezonie w barwach Falubazu Zielona Góra będzie występował Martin Waculik, a więc stały uczestnik cyklu Grand Prix i mistrz Europy z 2013 roku. Słowak jest drugim żużlowcem, który dołączył do drużyny Falubazu. Wcześniej klub zakontraktował Duńczyka Nika Pedersena. A w Meksyku nasi amp futboliści zajęli 7. miejsce na Mistrzostwach Świata. W ostatnim meczu biało-czerwoni wygrali z Hiszpanią 1-0 po golu Bartosza Łostowskiego bezpośrednio z rzutu rożnego. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o kolejnym sukcesie Natalii Maliszewskiej. Nasza zawodniczka przedwczoraj wygrała zawody Pucharu Świata w short tracku, a wczoraj w Calgary była 4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie raczej przyjemnie, taki dzień nam się zapowiada. Zachmurzenie małe i umiarkowane rano, trochę większe zachmurzenie i mglisto, to na to proszę uważać. Ale temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 14 w Olsztynie i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku, 16 w Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Zakopanem, 17 w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i w Kielcach, 18 w Katowicach, 19 w Przemyślu, w Rzeszowie dziś najcieplej 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić, co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło. No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:09. Za chwilę wracamy. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu automatyczny ekspres do kawy Krups za 990. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach euro i na euro.com.pl. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem?

Rozbiegał się pan. Chciałem na równik dobiec. Rozbiegany. Zorientowałem się, że mnie zdążył na dzisiaj, więc musiałem biec z powrotem. Sporo myślałem, wie pan, o tym eksperymencie. Myślę, że taką kładkę powinniśmy zbudować nad oceanami, że wzdłuż równika, nad nim, tak, taką kładeczkę i wtedy by nam było łatwiej. Przynajmniej śmiertelność tego eksperymentu by była mniejsza. Mniejsza, to prawda. Ale dziś zupełnie inny temat. Zupełnie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Mama przysłała pytanie od 6-letniej Zuzi. Dobrze? Bardzo dobrze. Zresztą z pozdrowieniami serdecznymi dla pana. Moja córka jest Zuzia, Zuzia to są super dziewczyny. No, pewnie, że tak. Pytanie jest takie, chodzi o zwierzęta. Czy zwierzęta widzą na szaro i czy się złoszczą? Trochę dwa pytania w jednym, ale jasne, myślę, że możemy oba poruszyć. Pani mama napisała jeszcze, że trzy niewiasty nas słuchają. Tak, już chciałem. Nina, Zuzia, Zocha. No i mama. I Iza. A, i Iza. Razem. Iza, tak. Mama Iza, Nina, Zocha i Zuzia. Razem cztery. Cztery. Okej. Okay. Więc cztery niewiasty pozdrawiam. Tak, zwierzęta widzą dziwacznie, niektóre widzą na szaro. Tak nam się wydaje. I to jest chyba kluczowe. Tak nam się wydaje, no bo niby skąd mamy to wiedzieć? Robi się przeróżne króliku, eksperymenty. Czyli widzi pan na kolorowo. Tak. A on, zrobię pana na szaro. Robimy przeróżne eksperymenty, w których próbujemy zobaczyć, na co zwierzęta reagują, czy na ruch, czy na kształt, czy na kolor i na które kolory. Te eksperymenty, one mają jedną zasadniczą słabość. One by świetnie działały u człowieka, ale nie wiemy, czy u zwierząt. I podam konkretny przykład. Jeżeli niektórym zwierzętom pokazujemy na przykład, nie wiem, czerwony punkcik, który się gdzieś tam porusza i zastanawiamy się, czy to zwierzę zobaczy ten punkcik, czy nie. I w zależności od reakcji zwierzęcia, no, wyciągamy jakieś wnioski. No ale przecież dla wielu zwierząt kluczowym zmysłem nie jest wzrok, tylko węch. Więc jeżeli my teraz projektujemy jakiś eksperyment pod nas, gdzie dla nas kluczowym i zasadniczym, przynajmniej w takiego funkcjonowania codziennego, jest wzrok, to narażamy się na ogromne błędy w interpretacji tego, co widzimy, bo być może to zwierzę widzi w ogóle w tęczowych kolorach, ale ma to widzenie, mówiąc szczerze, gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś tam, dlatego że głównie świat rozpoznaje przez zapachy. Myśli pan, że można wywąchać czerwoną kropkę? Zależy, jak pachnie. No właśnie. No właśnie. No, jeżeli nie pachnie wiadomo. Czekoladą, no to wie pan. Czerwona kropka czekoladą? No może być na przykład czerwona wisienka w czekoladzie. Na przykład. I nie, wtedy ja ją, proszę pana, i wywącham i zobaczę nawet za tym widnokręgiem, tymi 5 kilometrami, coś w Wiki Kandidat. Widzę, że mamy wspólne zainteresowanie. Tak myślę. I nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale też nie zostawiając czterech niewiast z takim niedosytem, to dziwaczne widzenie zwierząt, ono nie wynika z jakiegoś takiego ślepego szczęścia czy pecha, tylko raczej z przystosowania do warunków, w których one żyją. Są na przykład ptaki drapieżne, które potrafią, jakbyśmy to powiedzieli, zoomować. Czyli lecąc gdzieś wysoko, potrafią tak zniekształcić sobie soczewkę, że... Pan robi zeza. Próbuję zoomować. Okay. Tak sobie zmienić kształt soczewki, czy w ogóle całego aparatu w oku, że potrafią przybliżyć sobie fragment obrazu. Jest im to niezbędnie potrzebne po to, żeby zobaczyć, nie wiem, jakąś małą myszkę, czy rybkę w wodzie, czy królika, czy zająca, po to, żeby go, brutalnie mówiąc, zjeść. Są takie zwierzęta, które po żyją... To ta agresja od samego rana. Toż to życie jest. Ja wiem. No. Pewnie pan jadł dzisiaj szynkę. Nie. I się pan zastanawia. Nie. Nie? No nie. Dobra. Są zwierzęta, które widzą, i głównie owady, w takich długościach fal, których my w ogóle nie dostrzegamy. Mam na myśli na przykład promieniowanie ultrafioletowe UV. I ich świat może wyglądać zupełnie inaczej. W końcu są takie zwierzęta, które, i tutaj głównie drapieżniki, które zwracają większą uwagę na nawet nie tyle kształty przedmiotów, tylko na to, czy one są w spoczynku, czy w ruchu. Zależy im na tym, żeby zobaczyć od razu i zwrócić od razu uwagę na nawet najmniejszy element obrazu, który się porusza. Bo być może jest to zagrożenie, a być może jest to przyszłe śniadanko. Albo obiadek. Albo obiadek. Są też takie zwierzęta, jak na przykład owady, które nie mają oczu takich, jakie mamy my. czyli piwnych, pięknych. Pięknych, piwnych, jak pańskie, tylko mają tych oczu wiele, wiele, wiele i składają obraz raczej z kropek. Tych kropek może być bardzo dużo, jak na przykład u ważki, albo może być zaledwie kilka i w zasadzie wtedy nie mówimy o tym, że taka mrówka, bo to dotyczy na przykład niektórych mrówek, że ona widzi, raczej mówimy, że ona wie, z której strony pada światło. I w zależności od decyzji, albo idzie tam, gdzie jest jasno, albo tam, gdzie jest ciemno. Dobrze, a złoszczą się, bo... No właśnie, to jest ta druga część. Oczywiście, że mają emocje i to może trudno zauważyć w przypadku jakiegoś bardzo prostego zwierzęcia, ale w przypadku psa, kota, konia i wielu tych takich, które są wokół nas, oczywiście, że widzimy, że czasami się cieszą, czasami mają smutne dni, czasami jak się stęskniły, no to merdają ogonem. Obrażają się czasem. Koń merda ogonem, jak się to mówi? Ja nie wiem, to... Macha chyba. No może raczej. Machać. Wierzga może. Ogonem? Nie, kopytami. A, kopytami, no dobra. Wyobraża pan sobie takiego psa, co wraca z ZUS-u i zdenerwowany jest? On się złości wtedy. No tak, no tak, bo podatki mu źle obliczyli, czy co. Kolejka emerytalna. Numeryków już nie było. I za wysoko płynie dosięgnął. Przepraszam, no tak, to próbowałem wyobrazić. Ja też. Zostawmy już. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się bić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Dwa, dwa i siedem trójek w sprawie Odry. Jestem z Mazowsza, jestem nauczycielką, też jesteśmy w grupie dużego ryzyka. Chciałabym się dowiedzieć, co z osobami dorosłymi, które nie były szczepione i które nie chorowały na Odrę. Gdzie my możemy szukać pomocy i czy możemy się zaszczepić w tym ciężkim momencie? Bo takich informacji nie ma. Mówi się tylko o szczepieniu dzieci i o tym, że 95% społeczeństwa jest zaszczepione. Przecież to jest bzdura. Bardzo dziękuję za telefon i myślę, że na pewno wrócimy do sprawy, także do osób dorosłych. Projekt Tata. 23 minuty po 7:00, Krystian Hanke. No właśnie, tego o czym dziś proszę absolutnie nie łączyć z tematem, który przed chwilą. Nie zawsze życie przynosi to, czego byśmy chcieli, ale miarą nas jest to, jak sobie z tym radzimy. Zdarza się, że ja sobie nie radzę z prostymi rzeczami jako tata, ale kiedy patrzę na niektórych ojców, szybko wracam do równowagi na własnym terytorium. Bycie tatą dziecka dotkniętego autyzmem pełne jest wyzwań, ale sukcesy przynoszą nie lada satysfakcję. To nie jest choroba, a zaburzenie rozwojowe, czasem związane z niepełnosprawnością umysłową. Taka kategoria sama w sobie, tłumaczy mi Rafał, tata 16-letni Bartka, czyli Rafał Motriuk, dziennikarz, którego znają państwo także z Trójki. Takie rodzicielstwo może być bardzo trudne i wymagające i psychicznie, i fizycznie, bo często po prostu nie można się wyspać albo nie można dziecka puścić za rękę na ulicy, bo zaraz ucieknie i zrobi sobie krzywdę, więc to są często takie bardzo przyziemne wyzwania. Bartek był we wczesnym dzieciństwie dosyć poważnie zaburzony i nie było wiadomo, czy on się w ogóle nauczy posługiwać nożyczkami czy długopisem. Dzisiaj w gimnazjum ma świadectwo z czerwonym paskiem. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą mnóstwo rzeczy w życiu osiągnąć, tylko trzeba im w tym pomóc. To, że Bartek jest tu, gdzie jest, to zasługa wielu osób, nie tylko z rodziny, dodaje Rafał. Wychowywanie Bartka i mozolna praca z nim to także strategia na przyszłość. Rodzice dzisiaj sobie zadają pytanie, jakie języki są najważniejsze i na mojej prywatnej liście najważniejszym językiem jest angielski, a na drugim miejscu jest Python. To jest język programowania i Bartek chyba jest jednym z niewielu ludzi w Polsce, który ma prywatne lekcje z tego języka. On chce być programistą i to jest taka bardzo niszowa umiejętność, która moim zdaniem ogromnie się przyda. I to jest jeden z takich objawów, jeśli możemy tak to nazwać, naszego rodzinnego podejścia do kwestii autyzmu i pewnego rodzaju niepełnosprawności, która się z tym wiąże. Bo świat osób z autyzmem w Polsce, żyje ich około 10 tysięcy, jest szczególny, ale dający się scharakteryzować. Wiele osób z autyzmem bardzo lubi świat rzeczy martwych i szczegóły, a także stałość. Osoby z autyzmem istniały zawsze, choć to zaburzenie diagnozuje się dopiero od kilkudziesięciu lat i pewnie były świetnymi matematykami, inżynierami czy specjalistami od kolei. Dzisiaj, i potwierdzają to badania naukowe, bardzo wielu ludzi z cechami autyzmu właśnie ląduje w świecie IT. Korporacje, zwłaszcza te związane ze światem finansów, informatyczne, zaczynają się interesować potencjalnymi pracownikami z cechami autyzmu tak zupełnie świadomie, bo osoby z autyzmem mogą być doskonałymi pracownikami pod warunkiem, że im się zapewni warunki pracy, czyli czasami cisza, spokój, izolacja, specyficzne godziny pracy, może czasami praca z domu. Duże firmy widzą w tym potencjał. To jest ciekawostka, godna uwagi. O tym, jakie wyzwania na co dzień stają przed rodzicami autystycznych dzieci, o tym, jak sobie z nimi radzić, Rafał wiele lat pisał na blogu. Był to, jak sam przyznaje, również rodzaj autoterapii, próba wyrzucenia z siebie tych codziennych emocji. Teraz zebrał to wszystko w książce Autystyczny syn, zdesperowany ojciec, o tym, jak jedna nisko funkcjonująca rodzina stała się wysoko funkcjonującą. To tytuł polski, bo książkę napisał po angielsku, by dotarła do rodziców na całym świecie. Wiedzy o autyzmie bowiem wciąż brakuje. Często byłem uczestnikiem takich sytuacji, gdzie ja mówiłem komuś, słuchaj, moje dziecko jest autystyczne. I wtedy malował się na twarzy rozmówcy taki obraz zupełnej dezorientacji. No bo jeżeli ktoś nie wie i nigdy nie miał doświadczeń, no to nie może wiedzieć. Tutaj nie ma się czego bać, tylko się trzeba dowiedzieć, nauczyć, co z tym robić, jak sobie z tym radzić. Oczywiście nic na siłę, ale bazowa wiedza bardzo się przydaje, bo wtedy łatwiej samemu sobie poradzić z tym. Dziecko sąsiadki się zachowuje dziwnie. No i teraz, jeżeli my nic nie wiemy na ten temat, to możemy dojść do wniosku, że to dziecko jest po prostu źle wychowane, rozpieszczone i ma fochy. Ale jeśli się okaże, że sąsiadka nam powie, że to dziecko ma zdiagnozowany autyzm, czy ADHD, czy jakąś inną niepełnosprawność umysłową, czy jakieś inne zaburzenie, sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, że to nie jest wina ani tego dziecka, ani wina tych rodziców, tylko po prostu taki układ nerwowy, taka budowa mózgu, a nie coś innego. Otwartość to słowo klucz, które powtarza Rafał, a książka Autistic Son, Desperate Dad może pomóc, choć bardziej niż zdesperowany Rafał był i jest zdeterminowany i co ważne, z dobrym skutkiem. Dziękujemy, Krystian Hanke, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Panów oczywiście bardzo serdecznie. Numer telefonu znany, jeszcze słuchaczka w sprawie tego, o czym opowiadał doktor Tomasz. Chciałam tylko podpowiedzieć dzisiaj panom, redaktorom, że koń zamiata ogonem. Nie wierz go. Buziaki. To, mało tego, do taktu zamiata ogonem, a Mendelsonem wiadomo, co mu stukają. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, z ultrapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczynna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę, poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. ta popularność stale skacze. EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów jak na ZPT. Słek słów chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad jak synkopa. Nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach. Co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, on to z brandem flow. Pocahontas i z innej bajki. No to jeszcze wróćmy do tej Odry. Słuchaczka pytała, słuchacz odpowiada. Osoba, która nie chorowała na Odrę i nie była szczepiona, niezależnie od wieku, również bardzo zaawansowana wiekowo, może być zaszczepiona obecnie stosowaną szczepionką przeciwko Odrze, Różyczce i Śwince. Przechorowanie jednej z tych trzech chorób, czy przebycie szczepienia przeciwko jednej z tych trzech chorób nie stanowi przeciwwskazania do szczepień. Można bezpiecznie się szczepić. Najwyżej obecne we krwi przeciwciała zinaktywują wirusy obecne w szczepionce. A powinien to zrobić lekarz pierwszego kontaktu i pewnie będzie to szczepienie odpłatne. Zapraszamy do reklamy. Skoda 4x4. Znów początek tygodnia. Droga do pracy. Znów wszyscy mają wobec ciebie plany. Żona, mąż, szef, kolega. Ale ważne, żebyś pamiętał, że ze Skodą 4x4 można inaczej. Bez planu, przed siebie, po każdej drodze, dokądkolwiek zapragniesz. Dla ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Andrzej Sitnik z Komitetu Bezpartyjne Siedlce, wybrany na prezydenta miasta, zdobył nieco ponad 56% głosu. Pokonał w drugiej turze kandydata PiS Karola Tchórzewskiego, który uzyskał blisko 44% głosów. W województwie mazowieckim także Radosław Witkowski został po raz drugi prezydentem Radomia, uzyskując blisko 54% głosów. Pokonał kandydata PiS Wojciecha Skurkiewicza, który dostał nieco ponad 46% poparcia. Łukasz Kulik zwyciężył w Ostrołęce, zdobywając 64,5% głosów. Jego rywal dotychczasowy prezydent Janusz Kotowski uzyskał 35,51%. Bez zmian w Krakowie i Gdańsku w drugiej turze wyborczej dogrywki zwyciężają Jacek Majchrowski i Paweł Adamowicz. Także w Szczecinie urzędujący prezydent Piotr Krzystek został wybrany na czwartą kadencję. Bogdan Wenta, startujący z własnego komitetu, wygrał w Kielcach. Startujący także z własnego komitetu wyborczego Piotr Grzymowicz zachował stanowisko prezydenta Olsztyna. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zaplanowała przesłuchanie byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha komisja. W Brukseli spotkanie ministrów strefy euro i pozostałych krajów bez Wielkiej Brytanii. Wśród tematów planowana reforma państw strefy euro. Pełny serwis w Trójce 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Teheran znów pod amerykańskimi sankcjami. Po niemal 4 latach obowiązywania porozumienia nuklearnego na amerykańską czarną listę trafia transport, energetyka i sektor finansowy. Izolacja Iranu oznacza m.in. zmniejszenie światowej podaży ropy i wyższe ceny na stacjach paliw, które utrzymują się już od kilku miesięcy. Według analiz biura maklerskiego Reflex za tankowanie benzyny płacimy teraz o 11% więcej niż przed rokiem. Gwałtowne reakcje rynków mamy już za sobą, uspokajają wiadomości o dużej ilości surowca. Myślę, że ten czynnik, jakkolwiek główny czynnik prowzrostowy w ostatnich dniach, będzie jednak trochę hamowany właśnie tymi informacjami o nadpodaży i gotowością zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Rosji do wysokiej produkcji, która w jakiś sposób będzie odwracać uwagę od trudnych relacji amerykańsko-irańskich. Mówi dr Jakub Bogucki, analityk Petrol. Baryłka ropy typu Brent kosztuje teraz $72. W najbliższych dniach o sytuacji na rynkach będą decydować relacje na linii Waszyngton-Pekin, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Marek Rogalski, główny analityk BOŚ.

całe. Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz. W miasteczku był. Minęło tyle lat, harmonia znów gra. Obłoki płyną w dal, znów toczy się świat. Wypiękniał nasz bełz w ogrodach, na grobach bez. Nikt nie chce pamiętać, nikt nie chce znać smaku łez. I tylko gdy śpisz samotny i sam, i tylko gdy śpisz giniesz, płyniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są. Raz, dwa, trzy i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na jutro. Jutro także będziemy mieli zaproszenia na koncert. Za 16 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. To oni za kilka miesięcy starać się będą o przyjęcie do szkół średnich, tak zwany podwójny rocznik, czyli pierwsi absolwenci ósmych klas i ostatni absolwenci wygaszanych gimnazjów. Samorządy oszacowały już wstępnie, jak i o ile oddziałów szkoły będą mogły powiększyć swoją ofertę, a młodzi ludzie obawiają się, że mogą nie dostać się do wymarzonej szkoły. Chcę na iść do tych lepszych szkół, a wiadomo, że tam będzie bardzo dużo osób chciało iść. Teraz już zaczynają wszyscy repetycje. Jest taki ranking, ile trzeba mieć punktów na przykład do wszystkich liceów w Warszawie. No i te najlepsze licea w zasadzie są tylko dla olimpijczyków. Dyskwalifikujące są dla dzieci czwórkowych. Plus ta rywalizacja z gimnazjum, bo no ja czytałam, ale to nie wiem na ile to jest wiarygodna informacja, że egzamin jest taki sam dla gimnazjalistów i ósmoklasistów, a gimnazjaliści mają 2 lata więcej do przodu. Każda z tych grup, Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czyli zarówno ten uczeń, który skończy 8 klasę szkoły podstawowej, jak i ten, który skończy 3 klasę gimnazjum, to uczniowie, którzy nie będą ze sobą konkurować. To znaczy oni będą zarówno osobno zdawali egzaminy, jak i osobne mają w tej chwili podstawy programowe. Wiemy też o tym, że samorządy przygotowały osobne klasy, osobne oddziały, czyli zarówno dla tych, którzy będą po 8 klasie szkoły podstawowej, jak i tych, którzy będą po gimnazjum. Po otrzymaniu danych ze szkół ponadgimnazjalnych, głównie chodzi nam tutaj o licea, bo w tych szkołach, szczególnie w tych najpopularniejszych, może być problem. Monika Pawlak z Łódzkiego Urzędu Miasta. No nie wyobrażamy sobie, aby młodzież przychodziła na lekcje w soboty, chociaż prawo to dopuszcza. Czy też lekcje trwały do godziny 19 czy 20, czyli była tak zwana klasyczna dwuzmianowość. No szukamy rozwiązania, natomiast no wiemy, że są szkoły w takich budynkach, gdzie już po prostu fizycznie się nie da zwiększyć liczby miejsc. No w takiej sytuacji jest choćby jedna z najbardziej renomowanych szkół w Polsce i w Łodzi, to jest pierwsze liceum. Mieści się w zabytkowym budynku, budynek ma swoje ograniczone możliwości lokalowe, no tam już nie ma gdzie zaadaptować kolejnych pomieszczeń na klasę. Będzie trudniej dostać się do wymarzonej szkoły, bo konkurencja będzie podwójna. Katarzyna Pieńkowska z warszawskiego ratusza. Na pewno my jako samorząd warszawski przygotujemy miejsca dla wszystkich chętnych, bo taki jest nasz obowiązek. Jeśli chodzi o najbardziej renomowane szkoły, to mówimy nie tylko licea, ale też technika, które są bardzo dobre i tam jest jeszcze większa konkurencja niż do naszych liceów. Mówię o tych topowych technikach. To liczymy się też z tym, że może trzeba będzie zwiększyć liczbę uczniów w klasach. Po prostu. Ja bym chciała się dostać do klasy dwujęzycznej w humanistycznej. Masz szansę? No właśnie nie wiem, bo jest podwójny ten rocznik i tak no... Nie wiem, czy jestem aż taka dobra, żeby tam się dostać. Ja się jeszcze nie zastanawiałam nad szkołami, ale wiem, że muszę pewnego dnia przysiąść z moją mamą i... No to zrobić. No wiem, że niestety nie martwi się o oceny i o egzaminy, ale właśnie o liczebność, że nas jest po prostu tak dużo, że możemy się nie pomieścić w tych szkołach. Szkoła jest zdolna przygotować miejsca na 10 oddziałów. Elżbieta Glura, dyrektorka pierwszego liceum w Toruniu, jednego z najlepszych w Polsce według rankingu Perspektyw. Czyli 5 oddziałów po gimnazjum i 5 klas dla uczniów po szkole podstawowej. Każda szkoła ma jakieś możliwości dodatkowe, lokalowe i my także... Czyli będą 3 oddziały dodatkowe i połowę po podstawówce. Po gimnazjum i połowę po szkole podstawowej. Zakładamy też oczywiście, przypominamy, że szkoła ponadgimnazjalna czy ponadpodstawowa to nie tylko liceum. W związku z wprowadzeniem reformy edukacji przygotowaliśmy dla uczniów dodatkową ofertę w postaci szkół branżowych, czyli ma szereg możliwości, aby elastycznie wybrać te możliwości kształcenia, które najbardziej mu odpowiadają. O rekrutację na przyszły rok szkolny do szkół średnich pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka za 12,5 minuty, będzie 8. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego mam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy, trochę pizza noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza. pomiędzy gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kałą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc, porn romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Piosenka dwubiegunowa. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I sygnał, który brzmi dobrze, zwłaszcza w poniedziałek o poranku. No i Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny. Zaczniemy od wspomnienia, bo dzień zaduszny, czyli 2 listopada, w wieku 49 lat, zmarł jazzowy trębacz amerykański Ray Hargrove. Zaliczany do najlepszych trębaczy ostatnich lat, uważany za wszechstronnego innowatora jazzu, w swojej muzyce łączył rytmy afrokubańskie z bebopem, z funky, z soulem, z hip-hopem. Zdobył międzynarodową pozycję i światową sławę po wygraniu 2 nagród Grammy. Jako lider wydał 22 albumy studyjne. Zgodnie z informacją przekazaną przez menadżera, muzyk zmarł w szpitalu na Manhattanie. A bezpośrednią przyczyną było zatrzymanie akcji serca, powikłania wynikające z choroby nerek. Na chwilę się odezwał w tym utworze, ale odezwie się jeszcze nie raz, zapewne nagrania wszystkie pozostaną. Teraz zupełnie o czymś innym, a może nie, jakoś tak w okolicach listopada takie... Na taki czas. Na taki czas takie informacje do nas przypływają. Na 2 pierwszych miejscach w rankingu najlepiej zarabiających po śmierci muzyków w 2018 roku uplasowali się, no właśnie, Michael Jackson, król nawet po śmierci, zarobił aż $400 milionów. Większość tej kwoty pochodzi ze sprzedaży jego nagrań w ramach wytwórni EMI. Na 2 pierwszych miejscach oczywiście muzycy się upasowali, a Michael Jackson wciąż jest królem. A ponieważ to już po 1 listopada, 5, czyli w sklepach pojawi się wiadomo co, jakie dekoracje, wiadomo co będzie można usłyszeć,